Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 26 listopada jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim wróci sprawa wczorajszej manifestacji w Katowicach, w czasie której na szubienicach powieszono wizerunki europosłów. O tym, czy po skandalu obyczajowym zarząd Polskiego Związku Kolarskiego poda się do dymisji, o co apelował minister sportu, i o znaczkach pocztowych, o zapachu ciastek imbirowych. Policja analizuje materiały nagrane w czasie wczorajszej manifestacji narodowców w centrum Katowic. Zwolennicy Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u zawiesili na szubienicach zdjęcia polityków Platformy Obywatelskiej. Relacja reportera Radia Katowice Łukasza Kwaśnego. Policja tłumaczy, że zgromadzenie było zabezpieczone prewencyjnie i w jego trakcie nie doszło do gwałtownego naruszenia porządku, które wymagałoby natychmiastowej interwencji. Czytamy na stronie internetowej śląskiej policji. Mundurowi analizują przebieg manifestacji w związku z propagowanymi przez uczestników treściami oraz formą ich prezentacji, dodaje w komunikacie policja. Przypomnę, pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach manifestowało około 70 osób przez blisko 20 minut. Wynika z ustaleń policji. Podczas manifestacji pojawiło się 6 szubienic ze zdjęciami m.in. Julii Pitery, Michała Boniego i Danuty Hibner. Manifestacja w Katowicach wywołała krytyczne komentarze na popularnych portalach społecznościowych. W Rzeszowie przysięgali żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Wcześniej przeszli szkolenie. Szef MON-u Antoni Macierewicz podkreślał, że uroczystość przypada w 104. rocznicę urodzin pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, który jest patronem Podkarpackiej Brygady. Chyba nigdy jeszcze rynek rzeszowski nie widział takiej przysięgi. 3000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest świadkiem przysięgi 500 nowych żołnierzy. Przysięgi, która będzie ich wiązała na całe życie. A to 22. przysięga żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego nie zamierza dostosować się do wezwania ministra sportu i nie poda się do dymisji. Wczoraj szef resortu domagał się jej ze względu na skandal obyczajowy ujawniony przez byłego wiceprezesa związku Piotra Kosmale. Jak podkreślił, audyt ujawnił nadużycia natury obyczajowej, których skala była porażająca. Według niego chodziło m.in. o zastraszanie, seks z podopiecznymi, a nawet gwałt. W związku z doniesieniami głos zabrał wczoraj minister sportu. Wzywam do natychmiastowej dymisji. Cały zarząd. W przeciwnym razie zgodnie z ustawą o sporcie wystąpię do sądu rejestrowego o zawieszenie władz i wprowadzenie kuratora. Tak czytamy w komunikacie ministra Witolda Bańki. W odpowiedzi zapewniono, że związek nie naruszył prawa i nie ma podstaw do zawieszenia w czynnościach władz. 4 osoby usłyszały zarzuty po wczorajszych zamieszkach w centrum Brukseli. Po starciach chuliganów z policją aresztowano 71 osób. Chodzi o zamieszki podczas demonstracji przeciwko targom niewolników w Libii. W ubiegłym tygodniu telewizja CNN wyemitowała reportaż na ten temat. Beata Płomecka. Demonstracja przebiegała spokojnie, ale w pewnym momencie grupa zamaskowanych osób odłączyła się od manifestacji. Zaczęła atakować policjantów i niszczyć sklepy oraz samochody. Belgijskie media informują, że sprawcami zamieszek byli młodzi ludzie z Afryki w wieku około 18 lat. W Brukseli w ostatnim czasie coraz bardziej niespokojnie. Kilkanaście dni temu również w centrum miasta płonęły samochody i zniszczone zostały sklepy. Wtedy grupa Marokańczyków mieszkających w belgijskiej stolicy świętowała awans swojej drużyny na piłkarskie Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Rosji. Rannych zostało 22 policjantów, ale żadnego chuligana nie aresztowano. Kilka dni później centrum miasta też zostało zdemolowane. Francuski raper zorganizował spotkanie, na które nie dostał zgody od władz miasta. Gdy policjanci apelowali o zakończenie happeningu, zaatakowały ich setki młodych ludzi. Na koniec jeszcze deser. Litewska poczta wyemitowała znaczki pocztowe o zapachu ciastek imbirowych. To pierwsza tego typu inicjatywa w historii. Kamil Zalewski. Zapach pomaga przywołać wspomnienia oraz wywołać uczucia, dlatego niech aromat ciasteczek imbirowych, które przed świętami królują w naszych domach, zostanie wysłany również drogą pocztową. Czytamy w komunikacie Poczty Litewskiej. Znaczki o dwóch nominałach 39 i 81 eurocentów wydano z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zaprojektowała je ilustratorka książek dla dzieci Auschra Kudulajte. Imbirowe znaczki wyprodukowano we Francji i jak informuje poczta, zostały one wykonane z użyciem specjalnego pachnącego atramentu. Uaktywnia się on po delikatnym potarciu, dzięki czemu znaczek zaczyna smakowicie pachnieć. Poczta poinformowała też, że nakład pachnących znaczków to w sumie 950 tysięcy egzemplarzy. Tego typu znaczki są wydawane rzadko, podkreśla litewska poczta, i zazwyczaj posiadają one zapach kwiatów. I tą informacją kończymy ten serwis Trójki, kolejny o 16. Nadchodząca noc z minusowymi wartościami temperatury na Mazowszu, Górnym Śląsku, Małopolsce, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam minus 2 stopnie. Na pozostałym obszarze od zera w centrum do 3 stopni na północy kraju zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz gotować zdrowiej? Zrób to z nowatorską książką kucharską Biedronki Kuchnia Polska Pysznie i Zdrowiej. Teraz możesz ją mieć za darmo. Zrób 4 razy zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 25 zł spośród wybranych produktów. Świeże ryby, owoce, warzywa oraz produkty Vital Fresh i odbierz książkę kucharską za darmo. Oferta ważna do 17 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów objętych promocją w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Skuteczne preparaty na trądzik farmacerii Ste dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty farmacerii Ste ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3 zł 90 groszy za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Już jutro Lidl zmieni się w krainę klocków Lego. Ponad 30 zestawów Lego w super cenach. Bogate zestawy już od 69 zł za opakowanie. A duże zestawy tylko za 139 zł opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i cóż, zapraszam na ostatnią już listopadową w tym roku. Jest to już grudzień i zima za pasem, więc może na początku trochę słońca z naszej płytowej trzynastki. Já me lembra caminho de praia, cidade velha, pomba com cheia povo. E chamo de bem a mãe, mãe e avô, dos anos passados, a velha. Cidade velha, a velha. Chame Vega Coco, para me lembrar em anos passados. E chame Vega Coco, para me lembrar em anos passados. A velha, cidade velha, a velha, cidade velha. Vejo bem a velha, tá quebra coco. Me conchei a história ja si dadi. Me conchinha velha tá quebra coco. Me conchinha história tinha cidade velha boê. Velha cidade velha. Velha cidade velha. Velha, velha, velha, velha, boê. Cidade velha. Já me conchei a história de minha cidade. Chambe com cheia velha, mãe de cabordiana, mãe. Chambe com cheia terra na divino. Chambe com cheia história, ai velha boê, boê minha cidade. Velha. Velha, velha, velha, velha, boê. Cidade velha. Velha. Cidade velha. Oh, oh, oh. Tito Paris z drugiego krążka naszej 13. siestowej płyty z muzyką latynoską. I Tito oczywiście na trójkowym święcie muzyki świata na 8. siesta festiwalu 21 kwietnia w Gdańsku na dwóch koncertach o 17 i 20. No ale jak może być inaczej, jeśli Tito po tych 15 latach powrócił w chwale z nowym albumem. Musimy go jakoś uczcić i ten fakt celebrować. A tak na marginesie, ja mam na razie w formie plików pierwszą płytę jego wyjątkowo uzdolnionego kuzyna, a przy okazji wybitnego wprost bawidamka nazwiskiem Miroka Paris. Miroka Paris to jest ten artysta, którego państwo pewnie słyszeli tylko 3000 razy, właściwie w każdym znakomitym zespole kaboverdyjskim, czy nawet lizbońskim, mówiąc najszerzej, jako perkusjonistę. No ale okazał się on też być bardzo zdolnym wokalistą, gitarzystą, kompozytorem. I ten jego album jest naprawdę znakomity. Dawno już, chyba od czasów Elidy Nowej, więc chyba od miesiąca nie słyszałem płyty, która od początku do końca tak by mi się podobała, ale muszę ją mieć w rękach tak naprawdę, żeby państwa tym uszczęśliwić, więc dosłownie za moment, za tydzień, dwa Miroka Paris w sieście zadebiutuje. No a skoro mówiliśmy o Siesta Festiwalu i o tym sobotnim wieczorze, to przejdźmy od razu do niedzielnego. To dla nas wielkie wydarzenie, po raz pierwszy muzyka gospel, R&B, soul, jak państwo tylko chcą ją nazwać, ale to może jest w ogóle niepotrzebne, bo to jest muzyka, która trafia wprost do dusz i serc i właściwie nie potrzebuje żadnej nazwy. Z Parnasu do Gdańska w niedzielę 22 kwietnia. Take Six. have you crying? Oh, brother, brother, brother, there are far too many of you dying. You know we've got to find a way, oh, to bring some loving in a day. Oh, and Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. But talk to me so you can see what's going on. Simply because our hair is long. You know that we gotta find a way to bring some understanding here today. Oh, oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on and talk to me so you can see what's going on. Take Six na Siesta Festiwalu w przyszłym roku, w kwietniu 22 w Gdańsku. I tak rozmawialiśmy sobie o tym, że po raz pierwszy, chociaż to już ma 8 edycja, sięgniemy po muzykę gospel, R&B, soul i tak dalej. Ale myślę sobie, że jest jeszcze kilka gatunków ogromnie sieście bliskich, bo to, że w ogóle jest wiele gatunków, których na naszym festiwalu nie prezentujemy, to rzecz wiadomo, ale sieście bliskich, których nie pokazaliśmy i trochę mnie to niepokoi. Niepokoi mnie też taka forma właściwie autocenzury, bo myślę sobie, co by moi ulubieni siestowi słuchacze powiedzieli, gdybym na przykład zaprosił ich na taki koncert. Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, I'm begging of you, please don't take my man. Jolie, Jolie, of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Mandy Smith chyba po raz pierwszy w sieście się pojawiła, żeby nam przypomnieć klasyk muzyki country, Jolene. Tę piosenkę napisała i skomponowała Dolly Parton, która bardzo ciężko pracowała właściwie całe życie nad swoim wizerunkiem idealnie plastikowej laleczki, ale jak Państwo słyszą, jest to dama, która potrafi w swoich piosenkach, i nie tej jednej zresztą, powiedzieć o życiu kilka uwag zdumiewająco trafnych. Nie było country na Siestowym Festiwalu. Nie wiem, będzie, nie będzie. W przyszłym roku to się może okaże, bo chciałem od razu Państwa uprzedzić, że w drugiej godzinie dzisiejszego programu objawię jeszcze kolejną postać z naszego gdańskiego święta muzyki. Ale teraz przypomniałem sobie, jak ten utwór oczywiście grał bosko na ostatniej płycie Jones Cofield, ale też jak przejmująco to śpiewała Norah Jones w zespole The Little Willys. No ale ponieważ już Jolene zabrzmiała nam przed chwilą, więc pójdźmy tym tropem. Poproszę Norris, żeby sięgnęła po inną jeszcze piosenkę Dolly Parton. I've had to think up a way to survive since you said it's over, told me goodbye. just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Rivers flow backwards, valleys are high, mountains are level, truth is a lie. I'm perfectly fine, and I don't miss you, and the sky is green, and the grass is blue. Na gitarze grał Adam Levy, tak jak tylko on potrafi, że dwa, trzy dźwięki i człowiek od razu się wzrusza. To zupełnie na marginesie, moim zdaniem, też jest jakąś szczególną cechą dobrej muzyki country, że ona tak wzrusza trzema prostymi dźwiękami. Jak nie wzrusza, to znaczy, że jest muzyką country nie najwyższej próby. Trochę, no jakkolwiek wspaniały jest ten album Norry z zespołem Wayne'a Shortera, to trochę mi tęskno do tamtego Handsome Band z Adamem Levy właśnie. No dobrze, mamy dzisiaj tak trochę zaimprowizowany na prędce kącik, czy też nasz tradycyjny siestowy tryptyk z Dolly Parton, więc na koniec niech dama pojawi się we własnej osobie. Ja tak ją nazywałem Laleczką i państwo mogli odnieść wrażenie, że to jest jakieś lekceważące albo zgrozo seksistowskie, no ale chciałem się usprawiedliwić, że ona po prostu ma tak na imię Dolly. No więc Dolly Parton, Just Because I'm a Woman. Just because I'm a woman. just because I'm a woman. A man will take a good girl and he'll ruin her reputation. But when he wants to marry, well, that's a different. She can, while he looks for an angel to wear his wedding band. Well, I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I am just the victim. No właśnie, płacę w życiu karę tylko dlatego, że jestem kobietą. Nie najgorszy pomysł na hymn tych ruchów, które zresztą tak silnie i całym sercem wspieramy tutaj w Sieście, tych z czarnymi parasolkami. To ikona muzyki, chciałem powiedzieć amerykańskiej, ale chyba ikona muzyki, wystarczy, Dolly Parton, Just Because I'm a Woman, i obiecuję już teraz Państwu, że tyle country na dzisiaj. Nic więcej nie będzie. Natomiast jeśli już o świetnych dziewczynach mowa, no bo była Dolly, była Mindy Smith i Nora Jones, no to pójdźmy jeszcze tym tropem, ale w zupełnie jednak inny muzyczny świat. Tylko tropem uzdolnionych wyjątkowo młodych dam. I to jest Jasmine Levy, do której wracamy ze szczególną miłością, bo widzimy się za moment w naszej trasie z Siesty w drodze w Gdańsku. To będzie już za chwilę, 9 grudnia.

Jorge Ardu ze swoją orkiestrą i Jorge, a wcześniej właściwie nawet Carlos Gardel włączyli nam stare radio, więc może nie wyłączajmy go jeszcze przedwcześnie, natomiast chciałbym teraz położyć, no niestety wciąż jeszcze na czytniku płyt kompaktowych, a nie na gramofonie, bo ten winyl, nie wiem, już chyba jest, ale jakoś się nie miałem go w rękach. Mówię o naszej starej płycie siestowej, czyli Boleriozie. Winyl ze starymi pieśniami z Kuby, Meksyku, Argentyny, Chile i tak dalej, i tak dalej. No ale zanim ten winyl, ja obiecuję, że jak tylko będę miał go w rękach, to przyjdę i normalnie w Trójce go wyemituję i zobaczymy, czy jest czymś więcej niż tylko gadżetem. A zanim to się stanie, to wciąż jeszcze z naszej kompaktowej wersji Boleriozy Omara Portuondo. Noche cubana, morena bonita de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas, voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. Soy tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. Noche cubana, noche cubana, noche cubana. Omara z naszej siestowej trzynastki. Wciąż nie mogę się rozstać z tą płytą. Jestem jak dumny tata. Więc jeszcze jeden drobiazg, a nawiasem mówiąc, jeszcze będziemy do niej wracać w drugiej odsłonie. Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro,